aldım göllere daldım da alabalık var aldım. Daldım göllere daldım da alabalık var aldım. Sen bu güzelliğini de yarım nereden aldın? Gülüm nereden aldın? Sen bu güzelliğini de yarım nereden aldın? Gülüm nereden aldın? Evlerinin önünde de çiğ turuk fidesi var. Evlerinin önünde de çiğ turuk fidesi var. Haydi gidelim desem de benimle gelesi var. Benimle gelesi var. Haydi gidelim desem de benimle gelesi var. Benimle gelesi var.